او د زنا په مسله کې بیا څلور ناری نه خامخه دا د معاملات د پاره دغه چې د انسانان معامله او راکړه ورکړه سره کې قانون د دستور دغه دی لکه د دین مسله هغه متفقین کې ځینځل اکړي کې دای سپه دی لیسنو نو الله فرمای فین لم یکونا کدا شاهدان نه ورجلین دوه ناری نه فرجل یو ناری نه و امراتان او دوی شجی مگر دا به د کوم قسمه سیمه ما د هغه قسمه څخه به ترغدون چې تاسو نو خوشوي من الشهداء د شاهدان څخه نو په جز کې وس یو مسله سو هغه دا چې د شاهد صفات څه باید زده کړي شاهد کوم صفاتو خاون اول صفات اسلام دی د اسلام شرط کوم ځای او په همور سوال ته په سر کې یا ایها الذين امنوا ایغه کسانو چې ایمان مراوړي نو خو چې ایمان راوړي زه تم تاول من رجالکم ستس د ناری نو څخه نو مؤمن خو به چې زموږ د جامه ګرځي خو هغه وخت ګرځي چې مؤمن نو نو ایمان او اسلام یې لومړنی شرط سره بل شرط عقل دی دوه هم درېم بلوغ دی چې غټ به عقل معنی یې ونی بني بالغ چې کوچ نه ني څلرم شرط حریت او ازادي د دادرې شرط به د کوم ځای معلومیږي اذا تداینتم بدینین هغه وخت چې تاسو یو معامله په پور سره کوي معامله کښې نه یې کولی شي خو نیسي کولی نو خو لویوالی شرط معامله لیونی کولی شي نو خو مرمداره چې دی پر سدوالی شرط مریی معاملې کولی شي خپل پر سر مری خو د غاړې کالي یې له خپل نه چې د بل څنګه معامله وکړي درې شرط د دغه اذا تداینتم بدینین د دغه څخه وفهمول شو د امنو څخه ایمان وفهمول شو دا یې څلور پنځم شرط عدالت دی هغه دغه دی ممن ترغدون من الشهدا چې دا شهیدان به د هغه چا څخه وي چې تاسې خوښ شه د شهداو د ډلې څخه نو زموږ خو ګرمور پاسقان نه دي خوښ خلاف الوعده خلک مو نه دي خوښ عدالت یې د دغه ځای راغلی اوس د دې خبرې دلیل بیانوي چې دا مسله ستاسې داسې دا د شهودو ده چې دا ښځو کې ولې دا رقم وسوله چې دوې ښځې د یو پر ځای ودرېدې الله پاک یوه جوه وایي ان د دې جاته تغدل لکه چیرې یرجنه شي دا غدلالت خو گمراهی ته ویل کیږي نو چې هغه شیان یې څه وکړي لار وکړه د څنګه خبرې وکړي دا وسته ووایي نو برای امراد موږ څنګه ترجمه کو ان تغدل ان د دې جاته تغدل که یرجنه سوله احداهما یوه د دې دوه په تذکر ور په یاد به کې احداهما و د غیویته الاخرى غبل به بره ور په یاد کې سره کومک بشینو نو چې د دوه شو ز عقل پر لیو ځای کې وکه د یو نه لري نه ځای ته رسیږي د دغه ځای څخه به موږ خو خپل کوپر بس په واحد ته معلوم سي پر ټولو رادیو غانو او اخبارو ټلویزیونانو د خبره شروع ده چې نه روشه سره برابر دي نه روشه سره برابر دي الله پاک د دوه شوز شایګه د یو پر کم باندې کړل چې دا د یو ځای نیسی نو د الله خبرې څه به موږ څه نه اورو نه روشه چې دی په حقوق کې داسې برابر دي که د ښځې پر یو چا حق باندې و هم قاضي او مسلمانان مکلف دي ځینې ور اخلي به که د نر پر یو چا حق باندې ام به ځینې ور اخلي داسې نه وي چې ښځې حق د چا څه نه ور اخلي د نر غي ور اخلي دغه فرق به نه کوي یو د دوی مساوات د خلقت د لارې هغه ګر سره امکان نه لري د مثال په تور نر لنګېدای شي چې برای زه غواړم چې څلور بچې وزېږوم نو خو د نر د نس اولاد چا ته نه ورکول کېږي دا د ښځې کار دی د مثال په تور نر چې بیا کوم کارونه کوي ښځه و هغه ځای ته ورتلی ولا کسې د خلکو پرچم شاشې په قرآن ځینې وشي واجره ده چې نر په کوم ځای کې په کوم سنګر کې بیا ځان ټینګوي هلته بیا ته دا راټینګه کړه چې د دې بیا څه اد د مثال په تور که کښتۍ توپانی سه د ښځو نبز بیا وګوره چې څه رقم دی که موټر ته کانی سه د دوی نبز وګوره چې څه حال دی که ټکانو بمبار شروع شي بیا ته وګوره چې د دوی څه حال دی خو په خلقت کې بیا الله پاک دا نور سخت جوړ کړی دی دا بیا کمزوری جوړ کړی دی حتی په اندامو کې فرق دی ته د ښځې لاس راته کیاکه چې څنګه دی د نر لاس راته کیاکه لکه څنګه یو لکه درګي ته چې لاس ور بل لکه سپنج ته چې لاس ور دا دوه کله مساوي سره ختلی شي نو الله فرق ورلره ورکړی دی نو په راډیوګانو کې دغه ځای چې دی دا چې په دې ځای اکثره وخت داسې د پسند پر کم پر راشي چې او دا خو نو چې دی وایي دوې ښځې د یو نر سره برابر دي فرق یې څه دی یو دماغ یې دی لمونځ هم پر دواړو یو رقم فرض دی روژه هم پر فرض ده بس نو شهید یم الله پاک دغه ده وایي د دوی دا یېره نو کوي ډېره ده که د یوې یېرېدله غلطېدله دا بله بیې ور په یاد دي دا یوه چې غلطېږي څنګه غلطېږي گای گای د دماغ سره پر واقعات تا دا پر شاید کړی د دماغ یو څه وته لید دا بل به کومک سره وکی گای گای د دواړو په دماغ کې خوې خود دوی فصاحت پر حال نه دی الته چې شاید دا کې د قاضي او مختکرار هغه معاملات نه مې ذکر کینې مې نه کی ذکر ابل به ژغ پور وکی چې خوره هغه پلانې ځای کې یور هغه مر سره ملګری که خود دغه رقم و نو نو غلطی که په کم ځای کې پېښه ده یا ګر سره ځنی یریدل یا ګر سره خو نه ویره د ادا په وخت سم پر پریوتی سره ګنګوړه کېدل یریدل دا بل به کومک ورکړي. د دې دواړو څخه تعبیر الا فان تغدیل له وکي ان د دې جهته څخه تغدیل که یرجنه کېدل احداهما یواده دوی یا ګر سره په مضمون کې یرجنه ونیو په یاد یا په ادا کې سرګنګوړي کېده په تذکر ور په یاد به کې احداهما و دا یوت الاخرى هغه بله. نو دا به ښځې پر ځان بد نه لګي. په حدیث کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راځي پیغمبر علیه السلام و ښځو ته کتاب کاوه باره ویل تاسو خو چې یاست ان كنا ناقصات عقل ودين وتسخو د جن د لار ام ناقص سياس د عقل د لار هم ناقص سياس فشوزي كي يبشتن زي وكشو يا رسول الله ما نقصان ديننا ونقصان عقلنا زمر نقصان بشيش كي ديشنا كيرا توا شتس ناقصات العقل والجن ياس رسول الله صلى الله عليه وسلم داغ ايات ورتوا والكدي عقل براوي نو على فاك بتيسي جبه دنر سر نبرا بلولي اري بابا دنر سر سر بسر وي نو سر بسر نايا فشاهي ديكي يا دوام په خبره کې دای سپویږي په شاهدی کې هغه د تاته چې کوم بوت درکې نو د شاهدی ادا کول خو هلته پر سم یاد باندې بنا ده چې د سړي خبره سم یاد نو خو ستا په دماغ کې سمه نه راځي. دغه نقصان د عقل دی ښځو ټولو ومنله انکار یې نه دی کړی د الله د خبرې څخه په قانې شوې چې سیې دي. ول نقصان د جن مو چې شدي رسول الله علیه السلام ول د جن نقصان چې دغه دی په میاشت کې څو ورځې مکرر ټاکلې تسي خامخه د لمانځه څخه نه پاتې کېږي لمونځ نه شي کولای. من هغه د دې میاشتنه مریضي چې اشاره وکړه خو دین جدي در ما کم دی زه ګرد میاشت پرل منځونه کوم ناری نه ورته وای شجه ته ته پرل منځ نه سکوي کې کې ګناکار کې پرکه من په هغه شپو کې چې ته په خپل مریضي کې تراواله را شو د ساز کلمز کې خو ګناکار لمز کې له سیدی خو دا وخت ته نه تلاوت قران کولای شي لاس لا نسی ورای مسجد ته نسی نه وتلای نو خدا بنجس پرتا دی برای ول نبی علیه السلام وشه دل منځ خو ګر سره معاب شي په دوغه ورځ کې او ورځ کې حیض یا لس ورځ دی یا درې ورځ دی خو معاب روزه په میاشت کې روزه ته پرانی ولای شي خو نه سي ولای نه راغدي چې دا سره چې شروع پر دا پای ختم کې شیز ته کوم ریږي پیښه سو په دا میاشت کې لای نه ولای شي کې ونه سي چې بار نه لري درته به قزا راوړي ول دغه نقصان د جن دی نو امر سره ومنل. مګر زموږ د وخت شیز چې دی دوغه څخه د حیا د هغو څخه دغه د ایمان په باره کې د اسلام په باره کې د دوی عقیده دغه نوې رڼا چې راله دي چې نوې تعلیم بولي دغسې املای پر وکړه د قرآن دغسې احکام د حدیث دغسې احکام هلته غلطي کران دغه رقم داغدار کې دغه خبره رد کړي هغه د جن خبره رد کړي یا بس د نره سره سر په سر ورته وایي چې په دغه کافر کېږي چې دا خبرې ته کوي د قرآن دغه ځای ماتیسي ته وښوه بیا د دغسې خلکو متابعت مه کوه. رب العالمين فسي بلا خبر كي بجي جوسكي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا يأبى من عجنكي الشهداء والشاهدان إذا ما هاغ وقت دعوه چدي دعوات كرسي دا اغتیر خبر نتائج او کی چې واستشهدو شهیدان تس شهیدان را و غواړي شهیدان شهیدی ادا کی دلته الله پاک وای شی سړی را لته تل پلانې کا کارازه التمج یو قرارداد لیکو ز سړی را نیسم د پیسې په پور دي ته به ته پر شاهد شه ززه کاش که زنه ایم خلاص و څو تاسو ته ززه کاش که زنه ایم خلاص نو هغه څوک شاهد کی پیرانم را ولي ک ملایکی را ولي خدای ته په مخه ور را وره بل ته ورسه الله کرا زرا سره ته به شاهد سي موږ یو قرارداد لیکو تور ته زنه ایم خلاص الله وای شاهدان جمن عنه کی ور سره ولر چې درځه دته وای تحمل د شاهدی شاهدی ګوره په دوه رقم مشتعبرو یو د دې چې قرارداد کې چې سړی پر لیکي هغه ورته حاضر کې وای ورته تحمل د شاهدی وکي تحمل معنا شاهدی په شا کړل او زه د شاهدی په شا ده په شا ده په شا بل وخت کې جنجال سره پیښ خود ته بیا ضرورت پیدا کیږي چې ورسې شاهدان راول ا بیا سړی را لې چې سبا د خیر سره په محکمه کې ته په کاري ازمو مسله چې په هغه کې زموږ سره ګډبر راغلی دي ته به شاهدی ته رسیدې ته ززه کش پر اچو زه نه خلاص وځي خبر ته چې تاسو سره به شاهدی ته ځم اوس بیا ما کچاري ته بیا یا د مثال په تور ما محکمې ته بیا دا زنه سم کولای په دې دواړه صورت کې الله شاهد منع کی کې تحمل ته به ولې ام ور سره ځي کې دا هیڅ خبره پوسوي او کې ادا ته به ولې هم ور سره ځي. مګر دا فرق بکایې تحمل تکتلی الله وای دا منع مکه ور سره ولارسه دغه تک مستحب دي د منع حق لري دا هدایات موږ له ارشادات دي ارشادات دا معنا چې شو کارونه دي که شاید ول چې زنه زما وروره به نو چې نن دی وتحمل ته بوتل خصبا می ادا ته بیا ځنه په واسه ولا که کیږي زه روزانه مزدور والا یو غړی نخلاص یم نه دی ګناکا. مګر که په اوله فلاو لارې قرارې وژاور شهیدی ولیدل مراغه عقدی ولیدی له شهیدی برداشت وکي بیا بل وخت هغه سړی بار را لی بار را ځل تزمر جنجال دی وسبونه شهیدی ادا کړي وس دوه قسم کې که په دغه مسله کې شهیدان لس کنزل لس نفر شهیدان و هر شاهد د حق سچورته چې ززه خشکه زنه سپتلای پر ما خو نه واجب خوشل نو شاید اجبر ساقط سره بوس او کدار کم چې دته معلومه چې بل شاهد نو په دې مسره کې غزو پلانې کاکاو دلته پر د باندې فرض واجب ده دلته کدی نتی دا کار حرام کدا اس په خبره پوس واس درې صورت تسو د تحمل په صورت کې پر شاهد لازم نه ده خو علاوه شو کار دی من عمک او لاړ مسلمان کار دی وروي چلو خو کنه ولارې نه دی ګناکار د ادا په صورت کې خبره دوه قسمه سو د ادا په صورت کې کبه تا نور شاهدان هم و پر تا نه د واجب جواب کې ورته نه در سره ځم کبل څوک نه خبر پر تا تریټو په دغه صورت کې پر تا بیا فرض واجب دی ور سره ځم دا غره کم بل مسله به مر سره زده کی د ملا صاحب څخه پښتنه وس چې دا حکم سره کم دی دی په دې په دې چې بابا خو د بل ملا څخه وک نور فقها هم دلته موجود دي ورته وایي چې زنه خلاص من وخت در مرسته زه نه ګناکار کیږي کدی پوسو چې په دغه علاقه کې دغه مسلې استعداد بل چا سره ولا کسته سی دې در منځو خبره خو جلا د زموږ خلکو احکام نسره جلا کولای د جرا خبره خو دغه ده د لیر د زیرو کې شنه دی وای زما سړی پښتنه وکړه په لار کې ولاړ دی چې دا رقم پېښ شي روجا ماته د کنه ده ماته وای زم د مولوی صاحب پښتنه کولی دا که څنګه کوم وزای شرمیش وسو ته چې نو دمه پکې دی چې دا چې حکم درک تر څنګه عمل پکې خو خود د خپل مز نه دی زده نو دا شیان چې ګوره په جن ډری و الګي جن کتا ته مهمه د خپل مرزي پښتنه د کښنی سکه چې الکه زما پېښ کیږي چې شي خو ډاکټر ته ځغلی اله ته برا وایا چې ډاکټر بیا پښتر نه ځنی کوم د کلی په تجربه کار سپیر په خوله لا نه کوي چې هغه تر توې چې سپیر کوي اخره چې یا ډاکټر ته ځم وروره دغه د اوله پلا درو ده بیا سړی کیر سی ودرون پیسې دی دوا به سم راک نو خو جنم د غره کم دی را مسله به الته پښته نو کدم لا څه پښتنه وسو دی په دې چې د دېغه پښتنې جواب د نور ملایانو سره امسته پر د مستحب ده چې جواب ورکړي که وخت نه درو ورته وی چې لار څه بل ځای پښتنه وکه نه مقتدی د حق لري چې ولې ماته نه راکړه بابا شل نور غره کم پښتنه ځینې وکړه خو په ما فرض نه چې زه به تاسو ته فتواوې درکوم کدی پوسو چې په دغه علاقه کې د دې مسلې جواب که هر چا ورکوه غلط یې ورکړي زما زد بیا پر د فرض ده کې نور کوه ګناهکار دی لکه دغه د شاهد مسله چې د کدی سیس دی کې ولا یأبا من عجنکی الشهداء والشاهدان اذا ما اغ وقت دعو چې دی دعوت سیاده تحمل د فاره یا د ادا د فاره د تحمل د فاره استحبابا حکم سچ منع مکه د عدل د فاره په یو صورت کې وجوبان نه بلکې استحبابا فسیر پرمای ولا تسامو خوفتکی ریمه سامت و دا خوفتکی دو تا ویل کیجی پا پشتو یو خوفتا بولی سره دی یو کار مورسی دی یو کار مورسی یو خان اکا دی دی گردو مرپسونا لالی شی چربی چربی دا پسو شوروای ورتویی روز تبارا خلق وی هان دا گولا در اخد دوی بالا چی نمی راویش خواه می دینی گردسی اغه بل زل خوږ خوچ دی خوچ د پسلم ورکه په خلی چې دا رقم سمت و دغه چاته ویل کیږي د خو په چي دی او کار یې زړه مول علاوه د دغه نوښتو ته ځان م مړوي اگر چې استحبابي کار دی دا یاداشتونه واخلې در سره به یاداشت کارونه مکو ولا تسامو تس مخ په ټکیږي م مړیږي اند دې کار څخه تک توبو چې تس نوښته کې هو دا پور دا پور چې نوښته کې دغه م مړیږي کته واخونو د لسی خبر او د لسی د پاره هم خط کلی وی علاوه صغیرا او کبیرا کښنه دې کلی د خبر دا غل لسی د ماشل ورګ د جنګونه دې کړی نو چې جنګونه دې کړی د خطه په وخت کې وای زور در کړی وشته صغیرا کښنه پوری او کبیرا کغټ الى اجله در خپل نیټې پورې هغه نیټې ور سره وای کچ دغه پورز ما پر دغه سړی باندې دی هغه سړی به درته وای چې و در دوغه اندازې پورې هغه مخ بیم در سره ټاکلی وای خو اقرار او املا به څوک چې پرچا حق باندې دی مخ کې متیر کړله چې حق پر باندې هغه به وای چې دوغه نه پور دی یا یې لږ یا یې ډیر د صغیر څخه کوچنی د کوچنی معنا لږ کبیر خو غټ معنا د مراجع ځنې ډیر دی کنه چې خو صغیر او کبیر کوچنی لوی ته ویل کیږي مراجع ځنې لږ و ډیر دی نو نو تاسو مخه پټ کیږئ که صغیر وی که کبیر وی الی اجلی در خپل نیټی پوری چورته ټاکل سوی ده که تا نو د جن نیوشته فائدہ څنګه د خدا اوس کرا ته وره تا ول چې په دغه نیوشته باندې د قاضی په مخ کې حکم نه سابې چې که شاهدان نه ته دون خطون را وکا جواب د خپل خطون ده دغه خط مر نه سره لیکل هغه شاهدی چې د تشهید را وره شاهدی ادا ات شاهدا کې کنه لري نو د خط فائدہ څه الله یې فائدہ ده شوی ذالیکم ز دغه کا زالی دغه کار کوم تاسو ته و نه مخاطبین دغه کسان چې د عقد سره کړی دا مؤمنان چې عقد دې په استکی دغه کار علاوه چې ما درته وشه و چې ته څه چل وکه نوښته خامخه وکه دا نوښته کلیج کډیر پرېږدای ما پورته ما ګوره چې دا ډیر پور دی لیکل غواړي دا لږ دی لیکل نه غواړي یا دغه دې وشته چې د کډیر اقصته دا د عدل ډکه

وس دل تک شایدار ما او تانی درولی تبر ته بار بل څوک بیا در تراس ته زوی مرزو د شپته له سره یې په پیزې په زوی سره روند وی سره یې څه بلای اته بار نو وازه څه شم وکم هغه وی دې چم درشه بار وا ما چې پر تا خرڅ کړی دی نو خو خيار می ځان تک شې شو وی وروره درې ورځې ما د پاره خيار دی په خيار کې شریعت امر دی در درې ورځې د مخه برته ورځې دروازه ورټک واخه دا وی پیسې جسمانه دی خوښه ز سودا نکم هغه یې زمره خو سودا در سره وکړه ته خيار ما ځان ته نه وټکی دغه بو سوکس پنی چې خيار ته وټکی کې نه وټکی عوام خیال بولی خیال ندی خیار خیار من از زن تی اختیار اخلم پا دری ورزی که بیرت ما دا سودا ما طول ما توایسم یا زخل گو خطایی استم بارا را تا گرس و چه دا سرای ولا که پسل ویش لکه خرسیش تا پا پینزه پینزه سن گرانی آو زد در روان سن دروازه در چکم راو باسا پیسی از سرای نکم ما تا خیار و دری ورزی نو دغه د خيار لا وک ما وکړه یا تا وکړه خو جنجال پیښیږي کنه نو هغه دی په دا روز مره بیوع کی چې دی پر بینډی پر بانجونې ما اټکل او په دغه ځای کې مشکل پیښیږي نو الله دا هدایت و فرمای او اشهدو شاهدان و دروي استحباب دی واجب نه دی اذا هغه وخت بایعت مشت بیع سره کوي سیدی خط نه غواړي کلاس پلاس و خط به نه غواړي هغه در معاف مگر شاهد شاهد بیا مو دروي پر هغه سره رشدي ولی یا دغه انکار کی یا هغه انکار کی یا دغه خيار دعوا کی یا دسی برته پیسې ګر د پر نجرا کړی نو ځان نورم غواړم بابا خو هغه ځای پر در کې پنځه پنځه سلا کې مدرسې اپره تا یا پنځه کمی و دغه به سوک سپنی دا خبر یا زه ما ته سره پر نه دی را خالي کلی هغه دوی خو نه نورم پکښ کی وي خو له د دې کور خو ته خلاص د دې دغه سره دغه مزه غواړم هغه خو بنده خو دغه سره می درکین نو هغه خو بعد کی مستا دغه جنجالات په چاره کې کیږي دا په شاهد کیږي نو حکم خو استحباب به دی پیدا ما در ما در وشول لازم نه د چ په ار شي کې به ته درې بل حکم سي در ته بیانې ولا يغضار كاتب ولا شهيد ولا يغضار ضرر دې نه رسول کیږي كاتب او كاتب ته ولا شهيد نه و شاهد ته دو غدوه ته تاوان مرسوی دا سغه مجهول ده کاتبون و شهیدون مفعول مرا میسن فاعله گاند دی گرامر د لاری څخه نو ضرر دی نو رسیج و کاتب ته څنګه کاتب اخته دی او ګرای خشته کړی ده ضرر نو وس دی ګلان پورته کی تور ته جګدله راځه راځه تا دغه نوښته کا خو ته زما لاسو ته وګوره زما کادو ته وګوره کلم چیرې دی مشوانه چیرې ته وس ما بیا زما ولا که شی د لاس کې جمع دماغ کړ وس ګلته زمو توجه یا راځه راځه به خمخه دا یو قسم تکلیف ته چې مجبوره کوي یا باره رقم رقم خبرو ته په او څه دي چې کلی بس تا در لاس نه ده شدي چې دا وبس تا په لاس کې نه ولا اوس خو ګرځه خلک کای پرانه ولاد ته نه مړ هغه نو خو دغه نن رزویم نه چې راشه واسه پیسې را وغړې زما سره ګربه کې سره ولاړ بس خپل کار دې دغه نه په مخه اخستې دي زما کار ته نه بیان نه ګورې نو دا ضرر دي چې په غور نه ده ترکه دا یو طرز دی بل طرز ده دي د سره دای کار نه لري د سره روان څه چې درځه چې در نه وشته برابر سره خو نه په بایپاس نه ولا ادرزان چروان سواز سره شو دی دوری درغه زای بوم تلی او درغه شه درځ تا سواز ورته دی او لازم پیسې پاتې سی بیا سره کرایه ور کرایه مر لره ور کړ ختم نه ویشتا کی دا خو خو بیا پر د تاوان نه خو بیا سره راضی چرا لاس دی چکور ته نه نوزی ته هغه د حق زحمه نه ورکی هلا وی ته د ضرر او رساده شادي خط کې دی زدک نو خو دغه خو کریا جن پر د تاوان کدا غو دی پر تاوان کړ کدر دغه لیر زای له چای پر تاوان په هوټل کې نو کاته وای دا زما غټه سو ک تاوان شتا ور سو ګور ضرر دی ور ور سو سو ز ضرر الا منع کی چوار د واره بیا د کتابت د کار خیال بساتی چې په کار مصروف دی فارغ دی کنه دی خدای نو فارغ مې زیرو بیا ته فارغ وخت دی وای دا غواس فارغ مې راسه فارغ ټیم یې بوز بل دا دی چې به ولې دی پر لارې دی تاوان ورسولې دی یا جې ورځ ورته اې کړه دا سړی ډېر ورو دی مساکه تور ته بوتي مټر د سکول په لار دی نقطې انصاف وکړي چې واکه زنه وای کېدای شي د پجه مټر 1500 مزدوري کړي وای وسه دا ما د خپل ولونو خپل سوي زورتونه سوالک دغه ضررونه علاوه مور سوي کاتب کاتب ستا د پاره سیدی کتابت کوي الله پاک نور چې ول یکتب بینکم کاتب په سر کې تیر اسو دلته هغه د د پاره چې کوم حق دی الله مراعات کی چې د ته به سخ خوږی ورکي موږ خل خوږی بوله چپلې ور خرج کې بار یو شیرنی یو شی ورته ونس ولا شهید او مش شاهد زیروي شاهدم دغه دی چې تور تر ازل ته په مسله شاهد سی هغه زه په ګل کې ولاړم زموږ با مونږ دي اشادي د ار ورځنی کې چې مستران ده باندې تاواج او تور ته غدلې بده بده خبره ده پزی پزی وروي چې بس دونه کده کار پتا مالک سو دغه پتا نه دی پر هغه زما کار کړی بیا دغه د خبرو زیرون مور کو یا دا مطلب دی چې شاهدی کې بیا شاهدی په چمن کې د دې در سره بیا نه خود ده به یو ورځ دغه خوا کړی بیا بل د اخوا هغه مساری په کرایه کې ته د دې سره بوز د هغه سیبرت خالي لاس راي لا کې علاوه دا کار مکو خو تاوان جوړ ورساو نو امه کاتب د ضرر خلاص کیم څوک ام شاهد دی ولا يغدار ضرر نور رسول کی کاتب نو کاتب ته چې د کار مراعت نه کوي یا د مصرف مراعت نه کوي ولا شهید نو شاهد چې د کار مراعت نه کوي چې وار د واره بیا یا د مصرف ادا کوي بیا کې تحمل ته بیا ادا او تحمل خو مزدکی تاوان نو مو رسول و ان تفعل شکه سره دا غره کم چوس چلوس دی برای دا شاهدم بوتی دا کاتبم بوتی دا خو دا غسر الهک دا غسر علی نه دا خو د ضرر ورسه پدری کی خدای بر ډیر شه معنی دی و ان تفعل ک تیس دا فعل وکي دا شاهیه دا کاتب یو وخت ورزائع کی استری هلاک دی کی فانه فسوق بكم فانه دا کارت دی فسوق دا پس کولی بكم پتی سر نو پاسخ کی چې خلکو ته ضرر رسې دا څه کار اخلي دا کار مراعت نو نه کوي فانه دا فسوق پس کولی پس چې دی خروج در اعتدال دی نو خسر اعتدال دی فشا واړه ور خپل حق واړه دا بل مراعت نو نه کوي لکه په نن زمانه کې چې اکثر مش په دا بلا اختای دا پس دی بكم پتی سر معنا ستی سر پس واکه وس اشنای سوې دی په اختای است واتقوا الله پپایک نو دا ګرد حکومت چې بیان سه خو ارزای بس دستور دا غوي چې رب العزت خپل احکام بیان کی یو خار قرارداد حکومت به تطبیقی بل د انسان پزراغه باطنی او خو ور نه باسي چې مراعت واه حکومت کی کنی د جمرات پرته لازم دي وتق الله وتقتس وبرجي الله هذا الا سف اجرا کې د دوه احکام چې دا ذکر سو خدای اج کریمه به خدای ډیر احکام متحمل زی ما پر داسن داسن ور سره عالم شاده په نس دلالت پر کی په توري او ترجمه کې دلالت پر کی ما تست احکام بیان چې مجتهدین ځنی مستنبط یغه بارا خورا ډیر جنو ویعلمکم الله ویعلم شوونه درکې کوم تست الله الله پاک الله او تست شوونه درکې دا تعلیمات دا الله د طرف څخه دي دا داس د یو ملک کا د یو جج او د یو بل سړي هدایت نه جاله دا زما هدایت دا د قران دی ویعلم شوونه کی کوم تست الله الله کترانا لا پاک بنا عوز بلا نعوز بلا کپا یو جاکی قطا و تری و سنوز با گتا نی بکشه دا برا تو جدا کار وکی والله بکل شیئن حلیم والله الا عز و جل بکل شیئن پا هر شسر علیم خبردار دیستا گتا و تاوان گرد رب العزت مالمیجه او رب العزت خلقو پا تاوان خبره نکی شد دی بخام خیاد دنیا گتا پکشی یا بدا آخرت ورتکیه نو داغ احکام شدی الا عز و جل داغ جمله پا دا پای کورواد شو وجه شد دا هدایات چا دا طرف سسو دا الا دا طرف او الا پا ارسا علیم دی خطاوی نستا پکشی که سمانان و اجرا که مش وحد سوولو داغ غط آیات پا قرآن کریم که او چی در جیب الا غط آیات نو نجوریج مسئله هم که دای سیسی پا زین کس ولی او داغ خط چدی مال دا لکل ضروری سول لکل ضروری ندی مستحب دی دا ار عقد دا پارا چدی مگر پا اغا صورت که کاسره لرو و چطو بارا مجبوره لغا با اخلی خط بلی که او خط خبر ثابت ولی سی نیس ثابت ولی شاهد غواری شو خط نلکل دا چنه دی ولیکیم نه گناکار شو که دی لیکی دا شاهد دست خطونه پر خط غواری که نه غواری دست خطونه ضروری ندی خو بیا هم اغا مستحب دیش پر ویکه چه دا شاهد پیاد چه آغا دیز ما دست خط پردی دا خط ما پا مخ کلی کل سوی دی دا شاهد که مسئله یه روه نیا پا خط پیاد دل نیا بل اغا شاهدی بیا حرام ده پا شهادو تو زور که رازی پا کبائی رو گناوی که ده که دایس پا خبر پوست واس شاهدی چه سره ادا که یه دوش یعنو که یه وار یا بدایی تیش دو سودا سره کرد زنو مال ته حاضر برا ما ته دواره راز برا ګوره ما پر د باندې د شی خرج کی پیسې دوغه نه د مثال په تور پر د باندې ما باندې دي دغه پیسې برا بیا راکی او در پلانې تاریخ پر اقرار دی راته وکي امزه سبا شی جادا کوي سن ته ما ته اقرار نه وکي یا دا چې ته اقرار نه کوي زه د ناستم د سیس مسله می ولید نه تا راته ولې چې را باندې شاید سن د ولې چې را باندې شاید سن زه ناستم زما د مخ مسوده وکړ سبا چې جنجال پیښ شو امزه شی جادا ولیسن نو هغه اوله شاهدی پر اقرار د په غوږ یې واورېدل مخک په عقد کې زنه يم سوې مازی مزما د مخه بیان وکي دا بل شاهدی پر چا ولاړ دا پر مشاهده ولاړ چې زما د مخه نو په شاهدی کې دوه خبرې ضروري سوې یا کم یا اورېدل یا پستر ګونېدل نو بداد نزده که چه نکات رل کیجی و اینجدی تا چه شایدان ور استه وی داغ نسی کیجی چه التا بلش زراجه که پلانه وکیل دی دیر اسفه اشدو بلا شایدیم دا خبره ده نه سګی شاهد دي دا غره کم کیږي دی به د انجیل لید خپل څخه اوري بارا شي اجازه کولای شي او د وکالت لپاره شهادت کله فرض واجب چې دی کی نو چې د دروغ شي اجازه کې د دې پر ځای دغه ورته اجازه با شهیدان مړه ول دغه څه زدر تړه په شهیدان خود نه کاغه پرز نه کا خود دغه د پدای مجلس کې تړه کیږي درته خو دې ډیر سلوش ته پر شهیدان است هغه خو وکالت دی خلک سره ګټ کې برای لا نکاح الا بحضور الشهیدین هغه حدیث فروغ وکالت تطبیق شي با پر وکالت شهیدان نه لازم هغه خود شي د خو وکیل درول دي وکالت خو خبره بسی کې پر ګوې چې وکیل خلاص خبره خلاص او بل دا شزه وس خبره سو چې دا را را له شو رجو غش و خوړه سو ولې تکار ود وس پر وس شزه سپشتنه کیږي پر دغه وخت خو شزه په ګولې ولې ولا کتر توې چې نه کوم دا سړی ولې خو دا پلار ضرور بخره نو که تک مشوره کې واقعي شې دان پر درې اساسي سره خبر لا نه کړي و انجلې توې چې زه ما وکیل کې کې نه وکیل کې الته نه کې وکالت دا چې ګوډي و خوړه سو شیرجان و وېسه سو مټران چې ډکې ته وس شې ته سړی وراسه دا خو مازی ولم روی یوا ځا د خلکو پر چمن غول دنګې ده یا مازی د غابازی او چل بازی ده چې زه خو دغه نه اچات کارم خپل پر سر زه کار نه ګورم د انجلې سره پښتنه کوم نو خو ار سړی وایي چې د انجلې هغه پښتنه وکړي چې انجلې انکارم کولای شي هغه هغه وخت کولای شي چې په سر مټران نه ډکه د خدای مخلوق نه راغلي بار دا ویل چې بابا دا سړی زنه کوم وس خو کدا سړی غل دی کدا شرمش دی کدا وړم دی کدا ګړ دی خدا خورکی مجبور ده بارا بوای وای زن وسنګ بابا په دغه نه خلکو کې و شرم و نو اصلي خبره کومه یواس شهیدی چې ادا کیږي یا چې په خپل زندگی اقرار درته وکي یا په خپل هغه عقد چې د لور او پلار سره ګډ دا ورته بابا ماته وکیل کړه د ته ژغن کې دی ځنیوار برای وای زه شاهد یم چې دی وکیل او یا دا درته وای چې ورسره ما پر اقرار شاهد سه او دغه چې د خونې څنور شي زناری ورته راوي دی بارځ په مجلس کې شاهد کی دا غلطه ده نا ده شهادت الزور بلل کیجنو نو په شاهد کې بل عدالت شرطي عدالت دا منه په پیسق ودی نه اخته پیسق جره خریل پیسق دی دا فاسق دی په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جره خریل به د ثوادری یو ورځ یې نه خریل نور ګرد کلین شپ دی ورته وایره دا کلین شپ در ته درولې پاشه ته بلا شهادت دا کې وزدي شهادت ته قبله نه دا خو نه قبلیش دا رقم په شاهدی کې دا شاهد بعد مراعات واخر دعوانا الحمد لله.